ऐं जेकॾहिं अव्हीं मुसाफ़िरीअ में हुजो ऐं लिखंदड़ न लहो त हथण गिरवी वठणु लाज़िम आहे। पोइ जेकॾहिं अव्हां मां हिकिड़ा ॿियनि ते एतबार रखनि त जंहिं ते एतबार रखियो वियो तंहिंखे पंहिंजी अमानत यानी कर्ज़ अदा करणु घुर्जे ऐं पंहिंजे पालणहार अल्लाह खां डिॼणु घुर्जे ऐं शाहिदी न लिकायो। ऐं जेको उन खे लिकाईंदो त बेशक संदसि दिलि ॾुहारणु आहे ऐं जेकी अव्हीं कंदा आहियो सो अल्लाह ॼाणंदड़ आहे।